z inteligentnym procesorem Alfa 7. Po 10% zapłacisz tylko 2879 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 12 kwietnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Kończą się egzaminy gimnazjalne, nie kończy się strajk w szkołach, mówił o nim w Trójce minister Joachim Brudziński. Papierosy zamiast butów w kontenerze z Indii, przemyt udaremniły służby w Gdańsku. Rosja wprowadza embargo na jabłka i gruszki z Białorusi. Postulaty nauczycieli są racjonalne i zrozumiałe. Niezrozumiałe jest to, że w czasie trwania egzaminów część liderów związkowców wzywała, aby te egzaminy się nie odbyły, powiedział w salonie politycznym Trójki Joachim Brudziński. Na pytanie, czy protest jest polityczny, szef MSWiA odpowiadał. Jeżeli chodzi o liderów związkowych, zdecydowanie tak. Jeżeli lider związkowy zwraca się do lidera opozycji, kochany panie Grzegorzu, dziękuję tam za zaproszenie. Zwracał się tak pan Broniarz do pana Grzegorza z Chetyny. Ale teraz się tak nie zwraca. W trakcie protestu pan przewodniczący Broniarz mówi dokładnie to samo, co politycy opozycji. Jedynym dzisiaj partnerem dla nauczycieli jest rząd. 9 miliardów złotych. Od kiedy przyjęliśmy nasze rządy, przeznaczyliśmy na podwyżki dla nauczycieli. A w związku z brakiem porozumienia na linii związkowcy-rząd co do wielkości podwyżek od poniedziałku w szkołach i przedszkolach trwa strajk. Porozumienie, które zaproponowali rządzący, z trzech central związkowych podpisała tylko Oświatowa Solidarność. Propozycja składa się z 5 punktów i zakłada podwyżkę, skrócenie ścieżki awansu zawodowego, ustalenie minimalnego dodatku za wychowawstwo na poziomie 300 zł, dodatkowe świadczenia dla stażystów w wysokości 1000 zł i zmniejszenie biurokracji. Dziś trzeci, ostatni sprawdzian dla gimnazjalistów, tym razem z języka obcego. To ostatni taki egzamin, bo reforma edukacyjna likwiduje gimnazję i przywraca 8-letnią szkołę podstawową. Punktualnie o 9 w 7000 szkół w całej Polsce 350 tysięcy uczniów trzeciej klasy gimnazjum otrzyma arkusz z zadaniami z języka obcego nowożytnego. Do dzisiejszego egzaminu potrzeba więcej zespołów nadzorujących, ponieważ uczniowie muszą odpowiedzieć na pytania do wysłuchanych tekstów i ze względów technicznych ta część musi być przeprowadzona w mniejszych salach. Minister edukacji Anna Zalewska wczoraj przed południem poinformowała, że ta część jest już przygotowana. Jesteśmy gotowi na piątek, na egzaminy. Jesteśmy gotowi na poniedziałek, na egzaminy dla uczniów 8 klasy. Egzamin z języka obcego różni się od poprzednich, bo podzielony jest na poziomy. Podstawowy i rozszerzony. Poziom podstawowy pisze każdy, a rozszerzony uczniowie, którzy wybranego języka obcego uczyli się też w szkole podstawowej. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Miał być transport butów z Indii, przypłynęło 30 milionów nielegalnych papierosów. Funkcjonariusze CBŚP i gdańscy celnicy przejęli transport warty prawie 21 milionów złotych. Policjanci CBŚP uzyskali informację, że do portu w Gdańsku ma przypłynąć transport papierosów bez akcyzy. Według dokumentów w kontenerach na statku z Indii miało znajdować się obuwie. Po otwarciu 4 kontenerów okazało się, że w 3 kontenerach w pudłach zamiast butów ukryte były papierosy. Odbiorcą transportu była jedna z ukraińskich firm. Wartość znalezionych 30 milionów papierosów służby szacują na blisko 21 milionów złotych. Gdyby trafiły na czarny rynek, Skarb Państwa mógłby stracić ponad 35 milionów złotych na niezapłaconych podatkach. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Jabłka i gruszki z Białorusi nie wjadą do Rosji. Moskwa wprowadziła embargo na import owoców. Rosyjska Agencja Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego w oficjalnym komunikacie wyjaśniła, że podejrzewa, iż owoce pochodzą z krajów wcześniej objętych embargiem spożywczym. Część rosyjskich ekspertów niezależnych wiąże te decyzje z konfliktem handlowym na linii Moskwa-Mińsk. Według agencji Interfax Rosselhoznadzor nie ograniczy się tylko do embarga na jabłka i gruszki, ale w najbliższych dniach może wprowadzić zakaz wozu truskawek, kapusty pekińskiej i pieczarek. Rosyjskie służby nadzoru fitosanitarnego i weterynaryjnego od kilku lat prowadzą szczegółowe kontrole towarów wwożonych z Białorusi. Moskwa podejrzewa, że pod szyldem białoruskich firm do Rosji przewożone są towary z krajów objętych embargiem, w tym z Polski. Decyzje Rosselhoznadzoru nie podobają się prezydentowi Białorusi Aleksandrowi Łukaszence, który nazwał je wykręcaniem rąk i wywieraniem presji na jego kraj. Białoruski przywódca zagroził, że rozpocznie nieplanowany wcześniej remont ropociągu tranzytowego Przyjaźń, którym jest dostarczana ropa naftowa z Rosji do krajów Unii Europejskiej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Trójce czas na serwis sportowy. Krzysztof Łuniewski. Napoli celowało w zwycięstwo w Lidze Europy, a może pożegnać się z rozgrywkami już w ćwierćfinale. Wczoraj przegrało w Londynie z Arsenalem 0-2 i postawiło się w trudnej sytuacji przed rewanżem. Po boisku biegali wczoraj Piotr Zieliński, rozegrał całe spotkanie, i Arkadiusz Milik. On pojawił się w drugiej połowie. Obaj niczym specjalnym się nie wyróżnili. W pozostałych spotkaniach Benfica 4-2 wygrała z Eintrachtem, Slavia 0-1 przegrała z Chelsea, a Villarreal 1-3 z Walencją. W hokejowych mistrzostwach Polski GKS Tychy tytuł ma na wyciągnięcie ręki. Potrzebuje już tylko jednej wygranej. Hokeiści z Tychów pokonali wczoraj Komar Krakowie 4-2 i szykują się, żeby jutro zadać decydujący cios. Zapominamy, skupiamy się na sobocie i sobota jest najważniejszym dniem. Krakowia zagra pod presją, ale Krakowia to też na pewno bardzo dobry przeciwnik. Mają wielu dobrych zawodników. Ale myślę, że jak zagramy swój hokej, to na pewno wygramy w sobotę. Mówił napastnik GKS-u Mateusz Gościński. W windsurfingowych mistrzostwach Europy z reguły są medale dla Polski. Teraz najbliżej tego celu jest Maja Dziarnowska. Po trzech dniach regat zajmuje drugą pozycję. Słabiej spisuje się broniąca tytułu Zofia Klepacka, jest 18. U panów Piotr Myszka jest 8. Paweł Tarnowski 16. Kolarze ścigają się w wyścigu dookoła kraju Basków już bez Michała Kwiatkowskiego. Wycofał się poobijany po środowej kraksie. Uniknął jej Niemiec Maksymilian Schachmann. Wygrał 3 z 4 etapów, w tym wczorajszy, i oczywiście prowadzi w klasyfikacji generalnej. W kraju zaprezentowano tymczasem trasę 76. Tour de Pologne. Jedną z nowości będzie trudny podjazd pod Kocierz. Nachylenie sięga tu 20%, a kolarze pokonają go aż trzykrotnie na czwartym etapie. Za wszystkim stoi Przemysław Niemiec, do niedawna świetny kolarz, teraz jeden z organizatorów wyścigu. Ja tam mieszkam niedaleko, także to są tereny moich treningów codziennych, także dla mnie to nie była nowość, a przy okazji właśnie jak Czesław Lang przyjechał w moje tereny, żeby mu pokazać jakieś nowe rozwiązania, zaproponowałem mu właśnie tą drogę i została zaakceptowana, także myślę, że będzie fajne widowisko i coś nowego dla Touru. Tour de Pologne zacznie się 3, zakończy 9 sierpnia. Kończymy tenisem i mieszanymi informacjami z turniejów WTA. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału imprezy w Lugano po wygranej ze Słowaczką Kuźmową. Z kolei Magda Linet przegrała w drugiej rundzie turnieju w Bogocie z Australijką Szarmą. Znów o sporcie na naszej antenie. Po 17 opowiada Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątkowy poranek słoneczny jedynie na Warmii i Mazurach oraz na Suwalszczyźnie. Tam też na razie najchłodniej, stopień poniżej zera. W ciągu dnia rozpogodzi się na północnym wschodzie oraz na Mazowszu. Popada na zachodzie i południowym wschodzie. Na termometrach 3 stopnie w Zakopanem, 5 w Gdańsku i Koszalinie, 7 w Lublinie, Zielonej Górze i Toruniu, 8 we Wrocławiu, najwięcej 9 w Warszawie i Opolu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu... Tak, Dwa ognie, Fisze, Made, Tworzywo to znów nasz numer jeden. Ja powiem tylko, że to 1940 wydanie listy przebojów programu trzeciego. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, pralkę chciałem kupić. Nie rozumiem. Przetransportować, zainstalować sprzęty do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Rusza wielka loteria Kamis. Kieruj się smakiem i graj o odjazdowe nagrody. Kup dwa produkty Kamis i wygraj najnowszy samochód terenowy, a co tydzień skuter. Regulamin loterii u organizatora Albedo Marketing Spółka z o.o. i na www.kamis.pl. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi. I wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Jak sobota to, sama skup, więcej kup, więcej.

tylko chodzi, żeby najlepsi, bo na rynku najlepsi powinni zwyciężać. A ja powiem coś takiego. Benchmarkiem. Jeśli można. Ja tylko państwu chciałem przypomnieć, że pan doktor Artur Bartoszewicz jest przedstawicielem... Niestety, też dydaktykiem. Dydaktykiem jest, wykładowcą, pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Handlowej. I zna ten ból. Wie, co mówi. I uważam, że nie wszyscy powinni równo zarabiać, bo różni wykładowcy są, tak samo jak są różni lekarze, tak samo są różni dziennikarze, tak samo jak są różni górnicy. A jeżeli wszystkim ustawimy taką samą pensję, to pojawia się pytanie, czy stoisz, czy leżysz, tyle samo się należy. A to było w poprzednim systemie. A ja mam... I nie zadziałało. I nie zadziałało. A ja mam, panie doktorze, kolegę w Ameryce. I on co? I on wczoraj mi przysłał takie zdjęcie zadowolonych dzieciaków. Te dzieciaki tam sobie stały w jakimś takim rancho. I ja mówię, o, piszę do niego, a o, to u was też jest strajk nauczycieli? A on mówi, a dlaczego? Ja mówię, no bo te dzieci takie wesołe, nie w szkole. A on mówi, nie, to zdjęcie z weekendu, ale generalnie to u nas się inaczej rozwiązuje problemy finansowe edukacji, związane z edukacją. I napisał mi tak. Wczoraj dostaliśmy e-mail, że budżet szkoły się nie spina. I poproszono rodziców, żeby podjęli działania i wystąpili z petycją do rządu. O wzmocnienie budżetu. Tak. Ale zakładam, że wówczas... ci nauczyciele jakoś się nie za bardzo... Ci rodzice jakoś nie za bardzo chyba mają coś do powiedzenia. Ale nasi? No ja mówię akurat o sobie. Jego rodzic, który ma... No bo jest karta nauczyciela, więc karta nauczyciela. No bo pan, karta rodzica, mówię. No bo pan, panie Marcinie, postanowił złowrogo milczeć, więc dlatego... Ja złowrogo milczę. A ja dzisiaj nawet miałem konsekwencje tego, bo moje... Mam trójkę i najstarszy szedł do szkoły, bo to jest szkoła społeczna, a najmłodszy zostawał w domu z nianią, z najmłodszym, bo przedszkole strajkuje i była awantura, bo wszyscy chcieli zostać w domu. No bo wzorem tego, który ma najlepiej. Czyli zostawanie w domu jest najlepiej. Rodzice wykonali swoją robotę, bo dostarczyli dzieci, więc jakby ich głos nie jest słyszalny. Ja jestem za takim systemem, w którym rodzice mają możliwość podejmowania decyzji o poziomie wynagrodzenia nauczycieli, czyli decydują o tym, że jeżeli któryś z nauczycieli jest naprawdę dobry, to można na przykład jemu dać dodatkowe wynagrodzenie. No, jeszcze raz podkreślam, płaćmy za jakość i za to, że ktoś jest naprawdę dobry, a nie dlatego, że jest nauczycielem. A teraz mamy cyrk polegający na tym, ja że wszyscy mają systemy, być wynagradzani tak społeczny samo. I państwowy przegląd przez tą moją watachę małą. No i w tej społecznej szkole jest tak, że jak jest zły nauczyciel, to wylatuje, jak jest dobry, to dostaje wynagrodzenie wyższe. A jakbyśmy chcieli, to możemy zmienić tą szkołę. A to jest wybór, a to jest niebezpieczne. To jest niebezpieczne. Ale to wszystko jest, bo tak, słyszymy głos nauczycieli, głos rządu, jednego związku zawodowego, drugiego, trzeciego. Pojawiają się już nawet głosy, głosy rodziców się pojawiają już, tak, zbuntowani są, a czy są coraz bardziej zdegustowani, o może tak, tą całą sytuacją, ale nigdzie jeszcze nie słyszałem głosu dzieci. Dzieci były przed ministerstwem były? Edukacji, były, śpiewały fajne piosenki, bo dzieci chyba w tym całym rozwiązaniu są najrozsądniejsze. One od początku widzą, że ten model, który został wytworzony edukacji, nie jest tak naprawdę dla nich. I oni albo ja bym właśnie tak a propos głosu dzieci, to może posłuchajmy głosu dzieci. Chyba, że nowe. Leave them kids alone. Marcin Roszkowski chciał coś dośpiewać. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć, nie wiem, czy państwo zauważyliście, ale gdyby te dzieci, co śpiewały, chodziły do szkoły i się uczyły, to by wiedziały, że to jest nie no education, oj, tylko an education. Oj, dobrze. Ponieważ generalnie mamy falę strajków, tak, bo wszystko się oczywiście... Tsunami wręcz. Tsunami, tak. Zachęcamy rząd do strajkowania. Następne, tak. Nie, ale rząd tak mógłby. A na przykład, żeby trzy lata temu minister z edukacji zastrajkowała, to byśmy nie mieli problemu, bo nie byłoby tej reformy. Wtedy może by był większa stabilność. Wtedy byłby szachmat. I słuchajcie, poranka w Trójce. Wszystkiego się dowiecie, co zrobić. Ciekawe, dlaczego wcześniej na to nie wpadliśmy. Nie, bo tak naprawdę trzeba było zawiesić wszystko. Niech strajkujemy. Tutaj będziemy takim pokojem podejmowania decyzji. Chyba Tadeusz Mazowiecki. Centrum dowodzenia kraju. Pan premier Tadeusz Mazowiecki mówił, że niektóre problemy się same rozwiązują z czasem. A no to może właśnie ten problem, o którym chcę porozmawiać, teraz rozwiąże się z czasem. Na pewno. Na pewno, z czasem się rozwiąże wszystko. Bo to jest problem wojny. Wojny taksówkarzy z Uberem. I pytanie, gdzie jesteśmy? Ale taksówkarzy stoją ostatnio chyba po stronie Ubera, bo ten strajk spowodował, że coraz więcej osób instaluje aplikację Ubera. Tak? I ja się dowiedziałem, że są jeszcze dwie czy trzy inne aplikacje. Tak, no, tak, tak. Ale oni, oni cały czas walczą z Uberem i jaka to jest super kampania dla Ubera. Super. Znaczy na pytanie, gdzie jesteśmy, to my zawsze jesteśmy w środku samochodu, bo nie biegujemy ani przed, ani za. Ani... No dobrze, panowie, ale zanim sobie jeszcze podyskutujemy o tej wojnie... Ale polecamy, polecamy płacenie podatków. Polecamy płacenie podatków i najprawdopodobniej ten temat również znajdzie się w materiale reporterskim naszej nieocenionej Gabi Darmetko. Ten tydzień w stolicy zaczął się gorąco. Jest na to nie pastwisko, łachud rozgrójca! No, piracie jeden. Tym razem to nie przechodnie wkurzyli taksówkarzy, a jak twierdzą ich nielegalna konkurencja, która z kolei twierdzi, że nie jest nielegalna. Zgodnie z obowiązującym prawem usługi pośrednictwa w przewozie osób nie są licencjonowane. Aleks Karcel, country manager Bolt Polska. To nie jest coś, nawet gdybyśmy chcieli uzyskać tej licencji, to nie mamy takiej fizycznej możliwości, bo taka licencja w tym momencie nie istnieje. Nowe prawo, owszem, będzie zakładało obowiązek posiadania takiej licencji. W sytuacji też prawa związanego z przewozem, w tym momencie dopuszcza się transport drogowy lub pojazdem samochodowym i wtedy trzeba odpowiednią licencję, które nasi partnerzy mają, lub samochodem pomiędzy 7 a 9 osób łącznie z kierowcą, lub taksówką. Więc prawo w tym momencie dopuszcza różne formy świadczenia tego typu usługi. Przewóz okazjonalny osób, na który powołuje się Uber i Bolt. Artur Wnorowski, Związek Zawodowy Taksówkarzy, warszawski taksówkarz. Polega na tym, że jest dopuszczalny tylko w kilku kwestiach, czyli jeżeli umowa jest podpisana w siedzibie przedsiębiorcy, samochód prowadzi przedsiębiorca lub osoba przez niego zatrudniona i pieniądze za tą usługę zostały przekazane w siedzibie przedsiębiorcy, gotówką lub kartą, no forma płatności tu jest dowolna. Ustawodawca w tej licencji, o którą opiera się Uber i Bolt, wskazał okolicznościowe imprezy typu śluby, komunie, gdzie wynajmujemy limuzyny do ślubu, do komunii. To jest właśnie okazjonalny przewóz osób, a to, co wykonuje Uber i Bolt, jest regularnym transportem osób za pieniądze, czyli do tego typu usługi potrzebna jest licencja taksi. I tutaj zaczynają się problemy, bo jak twierdzą taksówkarze, oni ponoszą o wiele większe koszty niż kierowcy jeżdżący na przykład dla Ubera. Nie wydatkujemy wyższych pieniędzy na taksometr, ponieważ rozliczamy się z aplikacji, tak? Nie ubezpieczamy samochodu jako narzędzie pracy zarobkowej, co w przypadku taksówki jest to koszt około 150% więcej ubezpieczenia standardowego odpowiedzialności cywilnej i następnie szczęśliwych wypadków. Czyli no tutaj już mamy 1000 zł w kieszeni takiego kierowcy. Montaż taksometrów w obecnej chwili to jest około 3,5 tysiąca zł, czyli to jest kolejny koszt, 4 tysiące już mamy naliczone. No i ZUS-ik, załóżmy, że zapłaci te 200 zł, to jest w granicach około 5 tysięcy zł na dzień dobry, kiedy ktoś chce wystartować w pierwszy miesiąc. A za to sprzed dworca to do ekspresu napiszę. Numer sobie zapamiętałem, kurka wodna! Pojawiają się takie zarzuty, że kierowcy nie mają ubezpieczenia. Gdyby się coś stało, pasażer wtedy nie może się ubiegać o odszkodowanie, mimo że on nie jest sprawcą wypadku, tylko był po prostu pasażerem. Każde ubezpieczenie OC na każdy samochód, tym również prywatny, zawiera ubezpieczenie pasażera. To jest pierwsze. Coraz większa część partnerów i ubezpieczycieli do każdego ubezpieczenia OC dodaje także ubezpieczenie NW dodatkowe. Mało tego, firmy ubezpieczeniowe podczas złożenia wniosku o ubezpieczenie A jest taka rubryka, taka zwyżka tak zwana ubezpieczeniowa. Jeżeli pojazd jest wykorzystywany dla przewozu osób, no to zaznacza się to pole i ubezpieczenie automatycznie jest droższe, bo jest rozszerzenie na to. I większość partnerów, z tego co wiem, to robią. Ale nie ma takiego wymogu, że muszą to mieć? Tak jak powiedziałem, zwykłe ubezpieczenie na auto, które jest obowiązek w Polsce posiadania, już zawiera ubezpieczenie pasażera. Pojawiają się takie zarzuty, że osoby, które jeżdżą jako partnerzy, nie płacą podatków. Jeżeli chodzi o partnerów, my przekazujemy zlecenia tylko i wyłącznie podmiotom gospodarczym, które się rozliczają, wiadomo, na zasadach ogólnych, mają obowiązek odprowadzać składki. Z tego co mi wiadomo, tak robią. Taksówkarze uważają, że propozycje rządu, które na przykład pozwalają korzystać z aplikacji zamiast taksometra, są dla nich krzywdzące. Myślę, że ta ustawa właśnie gloryfikuje Ubera i Bolta z uwagi na to, że jeżeli znikną egzaminy, to dostęp do zawodu zostanie otwarty. On w tej chwili już jest zderegulowany, a na przykładzie aplikacji mobilnych firm MyTaxi oraz iTaxi można pokazać i bardzo w prosty sposób udowodnić, że współpraca z licencjonowanymi taksówkami na zasadzie aplikacji mobilnej jest możliwa i te firmy wykonują tą usługę i przeciw tym firmom nie mamy nic do zarzucenia z uwagi na to, że współpracują tylko z legalnymi taksówkami. Strajk na razie został zawieszony. Co będzie dalej, zobaczymy. Kurka wodna? Och, żeś ty, już ja cię dostanę. Kurka wodna. A czy my, bo mamy taki postulat, czy na przykład wszystkie taksówki nie mogłyby być Uberami? No chodzi o to, żeby nie zrównywać wszystkich w dół, tylko jeżeli coś jest faktycznie nie jest niezbędne do wykonywania danej usługi, to należy to zdjąć i raczej postulował, żeby taksówkarze zastrajkowali za tym, żeby zdjąć z nich obowiązki, które są absurdalne, ja zbędne. Ja przepraszam, że się wtrącę, ale panowie taksówkami tu do studia przyjechali? Nie. Tak. Ale to nie. Pan Marcin może już nie wrócić. Ale ja, żeby było jasne, ja jeszcze jechałem w zeszły poniedziałek do radia konkurencyjnego taksówką, co mi się nie udało, bo był strajk nauczycieli i taksówkarzy w jednym momencie. Ale dla równowagi Marcin nie jeździ taksówką, ja jeżdżę Uberem. A pomimo tego mamy podobne poglądy. Czyli to nie jest tak, że w zależności czym jeździsz, to bronisz danej opcji. Brawo. Co do zasady po prostu brawo. Konsensus można znaleźć. Brawo. A pamiętacie taki serial Zmiennicy? O. Pamiętamy, prawda? Posłuchajmy. Jedno życie na sprawdzie ugryźć sam nie jesteś w stanie. Któż zastąpi cię na chwilę, solidarnie da ci zmianę. Zmniejszy trosk twych utarg dzienny lekko, łatwo i przyjemnie. Zaufania godny zmiennik i na odwrót i wzajemnie. Świat się kręci, czas nie stoi, czas ucieka. Będziesz życie nie ma lekko, dobrze wiem. A w słuchawce radio taksi proszę czekać. Poczekamy, przeczekamy, dojedziemy. Rzecz nazwawszy po imieniu, wszystko swój posiada cennik. Nie podołasz zamówieniu, to załatwi je twój zmiennik. Prawidłowy luz ma człowiek, choć doń części brak zamiennych. Twoje koło zapasowe to kochany, wierny zmiennik. Te zakręty skrzyżowania dobrze znamy. Pamiętamy, szanujemy swe wspomnienia. Radio taksi proszę czekać, zaczekamy w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Doktor Artur Bartaszewicz słusznie zwrócił uwagę, że dzisiaj na zmianę jeździ Uber. No w ogóle te technologiczne rozwiązania właśnie próbują wykorzystać na maksymalnie zasób, który posiadają, czyli samochód, który jest i można wtedy jeździć dłużej i się wymieniać, a taksówkarze niestety funkcjonują na własnym aucie. To czekamy, jakiś towarzysz Jan Winnicki wystąpi tutaj i rozwiąże ten problem. To nie ten serial. Ja wiem. Panowie, Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozy wzrostu PKB Polski na rok 2019 z 3,5 do 3,8%, a także obniżył prognozę inflacji CPI do 2%. To krótka przerwa. Poproszę później pana doktora o wytłumaczenie prognozy inflacji CPI. Rekordowo niski będzie także poziom bezrobocia. To kolejny dowód, że nasza polityka wspiera dynamiczny rozwój gospodarczy, napisał na Twitterze pan premier Mateusz Morawiecki. Jak tu, i weź tu nie daj. To się do roboty musimy rozwijać. Po pierwsze, trzeba się wziąć do roboty, żeby to wypracować, a po drugie, taki fundusz, to się powtarza, bo robi już to co roku. I zaczyna być to nudne. To jest tak, to jest nudne. To nie jest fajne. A po trzecie, niczego nie będę wyjaśniał. Bo nie wiem, macie państwo dostęp do... Nie wiem, a po drugie, nikt nie jest w stanie ogarnąć tego, co... A potem macie dostęp do Wikipedii, więc... No dobrze. To jakiś centrum projektów informatycznych jest. A, na pewno. Tak, o, tak. Coś tam o, jest. Tak. No to nie źle, że jest niska inflacja, bo będziecie niskie raty kredytów płacić hipotecznych na przykład państwu. No tak, i marchewka nie będzie droższa, o ile oczywiście marchewka się posłucha tej inflacji CPI. Bo może się nie posłuchać. Bo marchewki też mają dostęp do internetu? Przykład, tak, no mają. No. Na przykład któraś na przykład, któreś dobro się nie posłucha i będzie rosło inaczej. Okej, no bo to jest tak, że ja obserwuję jakiś taki dysonans. Poznawczo. No. Tak, dlatego, że z jednej strony tutaj mamy te dobre wyniki cały czas. Prognozy, a brakuje pieniędzy? To brakuje, to że brakuje. No nie, teraz nagle zabrakło. Ale no nie do końca, bo jednak... chcą. No tak, no nie do końca zabrakło, bo jednak tam oferta na stole dla tych nauczycieli się pojawiła. Natomiast co innego mnie frapuje, bo tu z jednej strony mamy fachowców ze strony rządowej, którzy pokazują, proszę, rośnie nam i tak dalej, a z drugiej strony w opozycji światli ludzie, tacy jak profesor Marek Belka na przykład, mówią, to po prostu jest jakaś fatalna sytuacja. Dramat. To po zależności od funkcji, bo którą pan Marek Belka pełni, to wtedy widzi coś innego. To w zależności od okoliczności. To jest bardzo racjonalne z punktu widzenia tego, który mówi. Nie, bo profesor Belka od do niedawna dosyć tak racjonalnie się zachowywał, ale albo odkąd został... funkcję. No, w zasadzie nie miał żadnej funkcji. Nie, no, wtedy, kiedy był szefem NBP-u, to wtedy tak. Inaczej, to a teraz jest kandydatem, więc kandydat mówi to, co w danym czy momencie... Czy tak po marksistowsku by kształtuje świadomość? No oczywiście, dlatego, że tak jest. Ale on tam chyba narobił też problemów tym swoim kolegom z tej, i koleżanką z tej koalicji obywatelskiej, bo tam europejskiej, przepraszam, bo też tam zaczął się jakoś tak w poprzek tego wszystkiego wypowiadać. Bo może zrozumienia wzajemnego nie było. Ale to nie pierwsza, nie ostatnia koalicja. To my chętnie pomożemy w zrozumieniu wzajemnym. Która się nie potrafi. Ale profesorowi? Tak, deklarujemy to. Czy możemy tak zadeklarować? Możemy. O, możemy. Żeby pan profesor potem nam wykładu nie zrobił. O, znowu. W Brukseli. O. No. Strach się bać. Strach się bać. A może byśmy w takim razie... Pan profesor Belka jest z wielu rzeczy... Redaktor kusi, a my poniesiemy konsekwencje. Od razu konsekwencje. Profesor jest z wielu rzeczy znany, a między innymi bardzo znany jest z podatku Belki. Jest znany, ale też z wielkiej sympatii do pewnej artystki, której teraz posłuchamy. Specjalnie dla profesora Belki. Bardzo proszę, bardzo proszę. True with a new thing. Oh. Shorty, you heaven sent. Get my medicine. Moving on up, George Jefferson. South Bronx, where it happened. On the yacht, catching fish. We don't get catfish. Never said magic. Horse and cabbage. Sicker than your average. Ladies be the baddest. I know, yeah. Drip, drip, I. I'm Ortega, a.k.a. Young Whip. I whip. Saucy poop. Drip, drop. Top, top of the roof. Flip, flop. Montana. Strasznieśmy się tu ożywili w studiu przy tej piosence. Doktor Artur Bartoszewicz znalazł łamiącego newsa, łamiącą wiadomość. Tak, Głosem łamiącym, to trzeba powiedzieć. Marcin Roszkowski zaczął, roztańczył się, proszę państwa. A za chwilę, proszę państwa, uwaga, za chwilę łamiąca wiadomość. Bardzo proszę, panie doktorze. Gazeta Prawna, drodzy państwo, podała, że RODO i zmiany w kodeksie pracy uniemożliwiają badanie losowe alkomatem, czyli napruty pracownik, który przyjdzie do pracy, nie będzie mógł być zbadany przez pracodawcę losowo, bo nie losowo tak, ale czyli losowo... Właśnie, kupujcie go żelnie, bo już taniej nie będzie. Taniej nie. Ale taka piątkowa informacja. No. Po prostu RODO pozwoli Polakom pić swobodnie. Każdy I będzie chciał. Tak, i to już nie będzie możliwe, nie, ale to stoi w sprzeczności z tą informacją, którą pan premier podał, że takie dobre wyniki PKB będą w tym roku. Nie, ale może, no, może przeciwnie będzie, no. To będzie takie to budujące. Na efektywność jednak wpływa. No, ale, no pewno na efektywność nie, ale jak człowiek taki podpity, to nawet nie wie, co robi. Może więcej zrobi. No. Niż zaplanował. Ale to z takich informacji oczywiście wesołych, ale druga informacja jest bardzo ważna, bo też Gazeta Prawna podała, że zakazuje się plastików. Samorządy wprowadzają tego typu ograniczenia, czyli produkcję plastiku. Oczywiście przedsiębiorcy mocno przeciw temu protestują, ale co do zasady, żeby plastik na przykład w postaci rurek plastikowych został wycofany, jestem za, bo dzięki temu nie będzie zakłóceń na przykład to ja przewiduję strajk żółwiami, z życiem żółwi i fok. To ja przewiduję strajk firm przez rurki plastikowe. Przestańmy używać rurek plastikowych, to jest mój postulat. A ja się spodziewam strajku firm wywożących odpady, których wolumen śmieci spadnie. Haha, nie pomyślałeś o tym. No tak, ja wiem, że coś zawsze będzie bolało, ale uważam, że żółw i foka są ważniejsze. Dobrze. I ja jestem za tym, żebyśmy bronili foki. Niech to wybrzmi tutaj. Tak, niech to wybrzmi, tak. Bo tak jakby. Ale RODO mnie zaskoczyło. Zasypaliśmy naszych słuchaczy gradem informacji łamiących. Tak, i takich budujących, teraz tak. Nie wiadomo, po co pójść wieczorem. A ja chciałem do tego, do takiego już w sumie nudnego tematu, który już w zasadzie mamy w każdej audycji, ale ponieważ to się ciągnie i ciągnie. Czy wracamy do Legii? Nie! Czy też wracamy do tego, żeby nasi... Panie doktorze, jak Legia się podniosła. Ale mi chodzi o to, bo mieliśmy jeszcze jeden temat. Kiedyś przypominaliśmy, bo Legia tu jest za płotem. Więc... Mi chodzi o to, że nasi piłkarze mieli oddać kasę, którą wzięli za mistrzostwa w Rosji. Mieli dla dzieci oddać. No gdzie? Nie oddali, dla siebie wzięli. Nie oddali dla dzieci, oddał tylko Kuba Błaszczykowski, Wisiela Kraków. Na Wisłę. No na to Wisłę akurat jeden to, porządny. No. To tam załóżmy, że jacyś tramkarze kopią sobie. Nie, znaczy, przepraszam. Nie wiemy. Ale co do zasady, pozostali jeszcze są nam dłużni. Mhm. Ci, którzy grali w te mistrzostwa, tak nieudane. Tak. Ale nie, to ja nie o tym też. Ja chciałem. A jeszcze trzecia rzecz. O Brexicie. A, Brexit. No. To już tak długo, że my po prostu nawet zapomnieliśmy. To już kolejny sezon, ja już nawet nie kojarzę wejść tego serialu. Wyjść znowu. To jest takie po angielsku wychodzenie. Nie, właśnie nie, nie. To jest nie moje, myśmy już ustalili w poprzednim odcinku. Po w poprzednim odcinku już ustaliliśmy, panie doktorze, jak pana doktora nie było. Nie było. Ustaliliście wtedy bez mojej obecności. Ja przepraszam, tak, emocje, chciałbym, żebyśmy jeszcze raz ustalili z moją obecnością. Dobrze, to ustalamy jeszcze z obecnością pana doktora. Otóż, panie doktorze, ustaliliśmy, że angielskie wyjście nabrało nowego wymiaru i definicja się w ogóle zmieniła. Bo to jest takie wyjście już nie takie angielskie. Jak kiedyś, że po prostu ciach i nie ma. To takie. Może oni już nie potrafią wychodzić po angielsku. A to jest taka ostentacja po prostu brutalna. Takie paraliżujące. Paraliżujące wyjście, po prostu long tam version. Na sali. Wszyscy tak. Zauważyli, że Wielka Brytania wychodzi z Unii. Tak, i tak, że po prostu wszyscy inni tak chcą wychodzić teraz. Tak. Jak to zobaczyli. Ale jedna rzecz jest ciekawa, bo wszyscy wiemy, że ja mam to swoje upodobanie w Queenie i tam jest taki May, prawda? I a właśnie, tam też jest Teresa May. I tu jest May. No i tam właśnie, jest May. To jest takie, także to nie i jest i to upodobanie dalej zostanie skonsumowane. To źle tak, ale to jeszcze chwilę, zanim zostanie tak, skonsumowane. Tu jest Teresa, tam jest May. No, i Queen jest i też. Queen i jest. No właśnie, wszystko się składa. I królowa, i Queen, właśnie, i Teresa, i May. Królowej nie słyszę, bo to, że Teresa tam sobie szaleje i próbuje wyprowadzić, ale co królowa na to? Ostatnio miała wypadek i nie, to król miał małżonek. Książę Karol miał wypadek, a królowa oddała prawo jazdy. A. Powiedział, że już nie będzie jeździć. No nie ze ma względu na Karola. Tak, ze względu na wiek. Filipa. No, Filip miał wypadek. No tak, ale ona oddała prawo jazdy. No tak. Tak to jest. No nie, tam jest taka mgła, że oni po lewej stronie jeżdżą, więc... A, to dlatego. Może u nich tam mgła cały czas, właśnie. I teraz już jakby widzimy, że ten Brexit im nie wychodzi. No, bo no nie dobra. Widzą. Chcieliby po prawej pojechać, a jadą po lewej cały czas. No dobra, ale będzie czy nie będzie? W końcu. Znaczy, ja wyjdą, twierdzę, czy nie że nie będzie. Od początku, że to jest jeden wielki i mruganie okiem bezalkoholowe, jak już jesteśmy przerodo. Mm. Także coś tam próbują ugrać. Także będą tak wychodzić, że czy nie odpłyną. Odpłyną tą swoją wyspą. Dokładnie. By tak wszyscy wzięli te wiosełka i tak. No ale ostatnie takie z tego tygodnia zachowania Theresa May wskazują na to, wskazywać by mogły, że mogliby wyjść, jeśli tym razem parlament się zgodzi. Ale ona miała odejść przecież. Ja tak czekam na to, że ona odejdzie. A to ona jest tak samo odchodzi, jak Wielka Brytania. Jak ona mogłaby zastrajkować, to by było raz, wtedy... A dwa, że oni wtedy mogliby to drugie referendum zrobić. Nawet ja bym na wyspę pojechał i głosował. Zostańcie no, z nami. Wtedy, nie, no to jednak jakieś podstawy demokracji chyba gdzieś tam powinny obowiązywać. Drugie referendum jest świetną podstawą demokracji. No i Irlandia została zgwałcona już raz. No ale Irlandia właśnie już by chciała przestać być. No, w takim stanie niepewności uczuciowej. A czy my nie przypadkiem nie jesteśmy, panowie i szanowni państwo, już w takiej sytuacji, że w zasadzie to zapomnieliśmy, dlaczego oni chcieli wyjść? No to chyba oni od początku nie wiedzieli, po co. A może my wszyscy powinniśmy wyjść i wtedy oni zostaną sami? Może szybciej, gdyby Unia wyszła z... Pierwszy raz usłyszeliście to w radiowej trójce. Gdyby Unia wyszła z Unii? Nie, żeby Unia wyszła z Unii i zostawiła samą Wielką Brytanię w Unii. A niech oni sobie wychodzą. Pierwszy raz usłyszeliście to tutaj. Ja wiem, doskonały że to jest pokrętne, ale to jest piątek. Nie mam doskonały pomysł. I to jest taki pomysł killer. Killer queen. She keeps him away, Shondo, in a pretty cabinet. Bethany cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time, an invitation you can't take. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to gauge your mind. Then again, incidentally, you that way queen. Love you came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of hand. So absolutely try. She's out to get you. She's a Marcin Roszkowski chciał autoreklamę. Znowu dośpiewać coś. Nie, musiał, nie, dośpiewać to ja nie umiem i za to mi całe życie płacą, że nie śpiewam. Ale to taką autoreklamę dwóch portali. Jeden to jest wysokienapięcie.pl, a drugi biznesalert.pl. One to są świetne portale. A dziękujemy. Świetne. Jeden z tekst Bartka Derskiego o tym, że w wyniku tych różnych dopłat do i rekompensat dla gospodarstw domowych to ceny energii dla tychże w niektórych miejscach są poniżej roku 18, czyli inaczej niż chcieli politycy, którzy tak się wzięli do kupy, żeby było taniej. No właśnie, ale to nie dotyczy. 1918. To nie dotyczy przemysłu, bo te pieniądze na rekompensaty dla całej reszty jest niestety parę miliardów za mało i o tym jest w moim tekście na Biznes Alercie. Nadal nie mamy odpowiedzi. Nie, nie, nie. 1818. Myślicie, że tam był problem energii elektrycznej i emisji CO2? Czyli będzie taniej. Będzie trochę taniej dla niektórych gospodarstw domowych i drożej dla niektórych przedsiębiorstw. Czyli sprawiedliwie. Na chwilę. A no potem znowu będzie drożej. Doktor Artur Bartoszewicz, łamiąca wiadomość. Bo właśnie nie wiemy, drodzy państwo, co się stało, ale wiemy, że wyszły informacje o tym, wyciek w szatni Bajernie, że była mójka z udziałem Lewego i teraz nie wiemy, czy się z tego cieszyć, czy się martwić. Czy się śmiać, czy płakać, krótko mówiąc. Dokładnie, bo nie wiemy, czy Lewy pobił, czy Lewego pobito. Właśnie, tej informacji nie mamy, nie jesteśmy w stanie potwierdzić. I to jest szokujące. Chociaż przypominam, że ja osobiście jestem całkowicie ignorantem w obszarze piłki nożnej. Tego nie oglądam. Ale boks? Ale boks z przyjemnością. No właśnie. Ale dlaczego nie ma transmisji? Aha, czyli prosimy, żebyśmy zostali poinformowani. Że była transmisja z tego, z szatni. Tego się domagamy. A ja chciałem jeszcze tylko od siebie dodać, że a propos RODO. A propos RODO. Już nic nie możemy więcej powiedzieć. To portal bankier.pl donosi uprzejmie, że w trakcie majówki RODO znów o sobie przypomni. Dokładnie 4 maja wejdzie w życie nowelizacja ponad 160 ustaw. Zmiany dotyczą wszystkich firm. Dziennik Rzeczpospolita ustalił dokładną datę wejścia w życie przepisów, które powinny zainteresować wszystkich przedsiębiorców. Chodzi o tak zwaną nowelizację wprowadzającą ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych do polskich przepisów. Czyli na majówkę będzie można pić tylko anonimowo. Ale jakby zlikwidować te dane, to nie trzeba by ich chronić. O. Tak jest. Także dla Polaków może być to uciążliwe. Ale kiełbaski, ważna informacja, bo ten twój news o Lewym to była dezinformacja, ale jaka będzie można jeść kiełbaski z grilla, czy nie w wyniku tego RODO? Dobrze, jeszcze jedna informacja ale ważna. Odpowiedzieliśmy na to pytanie. Ważna. To z kolei z Twittera. Jeden z użytkowników pisze tak. Pan Broniarz zbiera fundusz strajkowy, aby nie zostawić na lodzie ludzi, których pociągną do strajku. Sam stwierdził, że strajkuje 600 tysięcy nauczycieli. Średnia płaca 3000, czyli 100 zł dziennie. W sumie daje to 60 milionów złotych dziennie. Życzę panu Broniarzowi powodzenia. Znaczy chce zbierać te pieniądze? Tak. A to teraz wie, jak trudno jest rządowi, czy pani minister finansów zebrać tyle pieniędzy. 60 milionów dziennie. Dobrze wyliczył? Nie, to jest... Znaczy, czyli każdy pod 2,5 zł musiał być. Jak nauczyciel, to pewno ma rację. No to znaczy, to nie wiem, czy nauczyciel... To nie pan Broniarz wyliczał, tylko wyliczył mu Twitterowicz, Twitterianin. A, Twitterianin. Tak. Te Twitterianie zawsze mają rację. A, no właśnie. Czyli dobrze policzył. Jak nie taki, to inny zawsze, to któryś ma rację. Zawsze. Pan przewodniczący będzie może empatyczny teraz, jak... Nie wiem, co on tego będzie. Samego żąda od pani naprawdę, jeszcze minister. Raz przypominam, drodzy nauczyciele, weźcie, załóżcie swój związek, przecież widzicie, co się dzieje. Jakaś racjonalność musi się wykazać. Te młode pokolenie nauczycieli. Słuchajcie, jeżeli naprawdę wierzycie w to, że edukacja w Polsce może być inna, tak jak w Finlandii, zróbcie taki prosty, fajny związek mówiący o tym, że polska edukacja ma być jak Finlandii. Pogońcie te całe towarzystwo. A możemy jeszcze jedną rzecz doradzić nauczycielom, jeżeli możemy. Te wszystkie pomysły, żeby nie używać nauczycielom. Żeby nie używać słowa nauczycielstwo, bo mi się to jakoś źle kojarzy. Nauczycielstwo polskie. A jak? No nauczyciele, czy nauczycieli. No, pedagodzy. Ale nie, no nauczycielstwo ciało. Ciało też. Pedagogiczne. Ej, spacyfikowaliście mój słuszny postulat. Nie, no dobrze, ale możesz mieć postulaty. No przecież nawet możemy je uchwalić i przyjąć. No dobrze. Się nim manifestować. Świetnie. Tak to moja żona reaguje na różne moje pomysły. Czyli masz tyle wolności. Kochani. Ale strajkować możesz. A, pozdrawiamy żony. Pozdrawiamy serdecznie, pozdrawiamy nasze kochane żony. Chyba każdy własną oczywiście całuje, żeby nie było. Żeby nie było, że potem całowaliśmy żony. Że tak, nasze... No okej, każdy swoją. Każdy swoją żonę całuje. Całujemy państwa. Tam gdzie zawsze. Tak. Marcin się zapędził. Uważajcie, to państwo. Sylwia, hej, Agnieszka Łukasiewicz, Marcin Roszkowski, Artur Bartoszewicz i Wojciech Surmacz. Do usłyszenia, szanowni państwo. Lecimy, uciekamy. Pa, pa.